نصیب آج اپنے جگائے گئے ہیں، نصیب آج اپنے جگائے گئے ہیں، درِ مصطفیٰ پر بلائے گئے پر بلائے گئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں جا کر تو دیکھو، مدینے کی گلیوں میں جا کر تو دیکھو، زمین پر ستارے بچھائے گئے ہیں، زمین پر ستارے بچھائے گئے ہیں، کہیں اور لٹتے ہیں ایسے خزانے، کہیں اور لٹتے ہیں ایسے خزانے، مدینے میں جیسے لٹائے گئے ہیں، مدینے میں جیسے لٹائے گئے ہیں، ازل سے ہی تھا عرش جن کا ٹھکانہ، ازل سے ہی تھا عرش جن کا ٹھکانہ، وہی عرش پر تو بلائے گئے ہیں، وہی عرش پر تو بلائے گئے ہیں، ہمارے نبی نے بہائے جو آنسو، ہمارے نبی نے بہائے جو آنسو، کسی اور سے بھی بہائے گئے ہیں، کسی اور سے بھی بہائے گئے ہیں، جو عشق نبی میں بہت غم زدہ تھے، جو عشق نبی میں بہت غم زدہ تھے، وہ کملی میں سارے چھپائے گئے ہیں، وہ کملی میں سارے چھپائے گئے ہیں، یہی ہے وہ مسرور دربار عالی، یہی ہے وہ مسرور دربار عالی، یہی ناز اپنے اٹھائے گئے ہیں، یہی ناز اپنے اٹھائے گئے ہیں، نصیب آج اپنے جگائے گئے ہیں، درِ مصطفیٰ پر بلائے